ممكن خاطر يجاني شي جديد بمان خيناك أبي أنتك لشي خمان أنجام دليل كان يزور مالا بيع وقيش تبيت منه صلاحية الياقة من فياكد بيه أم تكليفة بتولي موقات روي فكر دي أنجام من دا كموزور خبرت عن هيا شن زرر من لكوت يعني مالي هرجي زور مادي معنوي خوارازي بيشنك أم تكليفة كهشتا بينا قيشت بوين شبيه بوابوك منالك تشويق بكي فنشف سالة كهشتا حساوي زواني باكنا كردوتاوا للاي دستوا دويسيتو وردو وردو نوشفير بي مثلا منالي آوابي نسبت بأو تكليفي كاري سياسية أونا نقيشتو بوين كالبو أما التكليف ما نبو بيشاته لبروا بتكليفك إلهي مزاني استقبال بذكرتهم بحث قيمة توابي أبي كردو توابي أهل السنة هاو الريب بن شغي ما سبي وشغي من اللي درس نبيته صوزي مشهور نبيك من التي يران أهل تشيو قشتي لبرابر ظالمي في نوكري بيغانا رسانه و اما کردکان و سنیکان هیچیان نکتروال جو خویانا یا حکومت تحریکان بکا حکومت شال برابر انقلاب و اوقتا خلق ببن انقلابی و کردو اهل سنت نزد انقلاب و زور دلیلی تر خلاص تا ایسا امیمه نوت بود که او شوه باسمان کرد او شوه و جماعت لیاران جمعه بود که امانن دلیل کن یعنی مبود كما أول ساريش تي هالفين زور باش يكجار قرفتاري كي سختو قوربو كمو زور خبرتاني أما دردي كي خم بيانك جارك لكل ما شانا دواي وهات بينا درو لسنا لكل ما شان مقيم بوبين لگل سیچوار کسی لبرایان لناو ماشینه که بوین بفر اواری ورده ورده خرید نیم اشون با چه گایی کن خیابان چول بون خلقی که زور نبو که حواسم پرد بکا کبرایی که هزارم دی سن و ساله لبان و شربارو نجمه او بفرو سرما صلاح پیا آخری بوارو به اراده خواهی متعال وک خفتی اک لکتوب را کاسه اک او سد بکی دسریاد داچ لکی لخو داچ لکی هم كل رفيق كانوا تم براغ البسان أم دورانا تشص صدماتكي تمان كيان الآن من متوجه خوم أبم كتوشي چين خوشي كي خطرناك ببو براغ كانم لبرا توزيحيك بغم برلوة نخوشي كي خوم ديجم لو شعري تشبكي صلواتا نا لا شعري تترك تازة براغل زبتيان كدبو يومني شلكت تروسكي لكوشي نور يا كوشي رحمت بلا تروسكي لكوشي رحمت مربوط با جريانك بوشكلا لدوران هجرتا لما كوابو مدينة توضيحك درياغك هاتن الدين أو تناشون زحمة وعزاوك پیامبر محبوب خواه صلوات و سلام و رحمت و برکت خوایلی به اول خوشی سلی قبول کلی کشای گشتی با چه بود با نجات خلق و خصوصا مستضعفین هجر و فقیر با نجات هجر و فقیر پایه اول حرکت دینی خوشویسی و محبت هجر و فقیره گوتم بایان برا کانم پایه اول جهاد لو درون منا سس بورم یاو او دوران انقلابت خواه باقی لبر سادگیو حالی نبونو بعضی کشوک نمونه یک من حالی بو با تحریک کسگلیک که هزیانه کده من سر جنجال بین حواس من جمع نبه نزانیم چیکین احاتن دور معنی ندا او نجنجال بون برای وقت چند نفری له برای غیلم بانگ کرده مالا وکا تا بنیشین یک ساعت بحث و تدبیری بکین که چی بکین لنا اتاقی که دم یک تیمان نبیست لبرد صلاح زوری حوشو درو دستو امانه انواعی فکر مانه که ناقشت النتيجة معمولا أوز ما يشهر في شيني هجار وفقير لبر احتياجي يرو قرفتو مشكلاتي يقجار زوريان هركسي بوشتك أحد نتيجة وابو لبر نابختي وسطحي قري خوم خبرم لخوم يلا درون وخريق ميران بم خریدم اینکه خوش نایل و هزار و فکر ببینم ای کلال کسی که بناو رهبری دین کارکا خوشیتی زلزلکان بینه ولی ناراحت به لچاو پی کفتن به هزار و فکر لناو ریابین که کسادی گرانی و ام مامو بابا علی بیانا اتوی بابا علی لوقتی که هاتون من زندان بون شاویان کفتوی سبع زیلم حکومتی یلا گوشانا که برزو کدو خسی کدو لتی یکی لتک ام رجال حکومتا خوتی خو عبا سهر بو خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و بارک و سلم نازل نو که لوقتی که خریبو لتک اشرافا خسی کد هجاری حت لدلو پینا خوش بو بو ایو ایجا بو تواو کسی لکه خورن با امتی ازان او بو حزکن ملاغل بو حزکن بعضی لا او ملاغل و دنیا بلایان و مهم سرطا دینو تخوا دولمنو قدرت دارگل محسوس روی کروزرین ولاینو لخوا دولمنت رو قدر دارتره بو او ملاغلی وطفه نه ملاغلی عالم ولی وک خویو ایوه با ایمان و با تقوه و خواه دوست او بو ملاغل حزناکن وقتی هجار و فقیر بیتنا و مجلسیان بی اسلم نو و پیاننا خوش اصلا شاویان تب کوی ولی حزکن شاویان کوی تزلز لگل ام فرمایش بابا علی او سکفتو بیرن به تناسب او تجربه و خون پیام کرد هی کلال منیک که بیرم امانت دین اگین ما امانت بندگان ولی لدلو کزی دلم نیبو هزارو فقیر ای هر و سر انسان و ای داما او نسکو نامی انسان و خودم برا کنم دوچار نخوشی و بو بوم لبر نپختگی و بیلیاقتی او جنجال غله و او ایام درس بو و اینم که دو خوشم بخوم نزانی پیم خوش نبو چاوم به هزار و فقیر کره او ایسه لخواه به زیابه در سلکیم او فقیره اوینم لو پیاروه لو سربان صلاح لجر او پسر اروه تره ای خواه بوم وخشا ای خوایا محبت دین خوتو بندگان هزار و فقیر خود لدل ما زیاتر که ایست دعا کم لدل گشت ما نازیاتر بی برا کنم لیکسیری گورا ام قسم کردو و بوتان لخواه داواب کن بدلو بروالت محب و دلسوز و رفیق هزار و فقیر بین بدلو بروالت بیزار بین لوانا و هزار و فقیر اکروس ننوا و بحق هزار و فقیر فیز افروشن و دمار افروشن بسر خلقا بساختوان مجلل کانیانو بماشین الشکا آخرین سیستم کانو چندین ملیون تمنکان یعن دمار افروشن بسر خلق یکا کتالان یعن کردو و لحق هزار و فقیر منالی روتو هدیم تن سفره رنگا رنگ دا کاد آخن کبیستوما نم تارانا بو شوی زماوانک ده ها ملیون تمن خرش کراوا عید میراد تان کوی هزار جار لچی زحمتی شانو بالی خوتانو و مالو حلالی خوتانو ده ساعت خوا بمان پاریز دیلو و محبت پیاقی نسبت بمخن جولا نسبت بوانو ظلم کن لخلق خواه تروسکی اکلا محبت اوانه لدرمانا نیلی مگر لبر خصلت الی باش بله دولا من باوایی کردو لناو یکی لو شعر گلا که باس لباره مو زندگی وک حیوان بو انسان عیبه آره توضیح دراو حس دولا من ولیکن نخوی زومی کرده سیستم اقتصادی که و اقتصاد که دولو من بوتو و ممکنه او نو عمریا زومی که نحسابی لکسی نکرده باو نظمی اقتصادی بو بیت باعثی مختار دولو منی و انسانی که باشو صالح به دسو دلباز به هجار و فقیر دوست به نا اوانا لايق خوشي بسين جاء اخواي متعال او نور ايمان و محبت هزار و فقيرة لدل يانا قوي تركا تولدو اميشو اواني شا جاء وقت ايتر دولة من ايشنا من انتازا وك ابو بكر يان يان ليتي بقرباني بم بقربان او ايمان او كرمو بقربان او رفاقة يا رفاق كلاو قشت مالو السروت وزود مدف داوة كفتواكا شوي مردني دا بانشانا أشوب دلالي بواناني دراحون واتوفيق اوان ما نبوا دولة منين بولي فبوني باوة نبز ظلمي خومان بتوانين شاولا ابو بكر ببري شاو لخديجه كبرى سلام الله عليها بن كيش حج السروتي بوكشتي لبا اسلام دانيا اما دنجي بوكتوشي بوم بنرات ايمان مغنيا بنرات بخواي متعالى مصادقان وصميمان ايزم فيتان ايمانك درس و اسلامي لدلك جينا غريتا لبرا او دلجي محبت هزار و فقير نبي محبت هزار و فقير لدلك نو محبت خواه پیغمبر دانا مرزي صلى الله على محمد و عليه محبت خواه پیغمبر دانا مرزي ايت الايمان برا ام نكتب بجنا و نبيغنا دلو بعالمي حاليكا گرکت مسلمان بی گرکت ایمانت بی گرکت خوشنیستی لای خوافی عمروا پر دل فکر محبت هزار و فقیر والا تیش تطبیق لگو یانا او والا تیری گورا زشنوا یارو اخویش کن هر کسی گرکی برو لای خواهدشی هنگاو اول اوایا تو آیا وکا ام توضیح مداکا منی که تجربه زیادرم بو همیشهش متوجه بوم تبقی نسخه اول حرکت بکمو فعالیتی اسلامی بکم ولی تکلیفی که ترمان بو پیشاتو چین استقبال او تکلیفو او الزرری بو کلخون کن بیتر حسابی بکن زرر لبراو خوش کل مشه چنین زور کوت بی دورون زیگر زانن راسی دوچاری اشتباه زوره بو بو چون که پیه نگیش بین وقتی او تکلیف مانه نبو او خوشوی سرلوا فرن زیگ بین با یکوا شعری سنو غیری شعری سن مناتخی کودواری پر دل یعنی لخفت و حسرت البو اشتباهاتی کل او ایاما اکرا تجيغي شخفت وحزتك كان اشتباهات زور بو اما عجيب اشتبو ناك يد شاري اشتباه نبن مثالي كتر بيجم منالك وقت دبستان يتو لكتوب رأيني ريبو دبيرستان دي ناتواني لامتحان در بي ناتواني لهيش درسي كانون بي قبولي بيني اما آواب او صدمه خون مدنه واقعی کلیش معلومه نخواب زیاده دچ لگه زانیشم پایی ایمانم بور رو خواهل دلا لبرو او جنجالیان واد سبون ورده ورده دل می دورو خست بوله هجار و فکر اما اقراری که ایکم بلایه و گلایه که تخوامنی هیچو پوچی به قابل خون با راهنمای خلق زنی برای گه خوا کجی نتک تنگان و فشاری که آوان با پیشات آوان خم لدرون خم و ویران بو اینا قابل احمل اینا لایق احمل لخوا داوا اکم منی شو ایوی شو توا و اوان و گرک ما نبرو لای خوی بشینو دوچار اشتباه بویینو دوچار اشتباه اوین بمان وخشیتو ایتر هدایت من زیا کنه ره توش حالای بودور گوره گوره ببینو اخلاف من به خلات که او رگوه هدایت من که پیابشین درست پیابشین توفیقش من برا بتوانین خدمت فکین به بندگانی گیانه کنم من او نتجبت عن ببوبي لذهن لعمري مناك من ناترسم ترسم اوكي كي يكجار خيري ما اجم ناترسم ما يكجار خيري زعيف وزبوني شنين ايتر لبر تهديد يا رزاي خلق صلو الله ريقا يخالق لابوه نوالا شكرا ونترسم اوكي نا لبر ام حكومة سو نا لبر هيج حكومة تلو نلا بر هیچ ملاحظه که دنیایی که ایجم لیره بولا و کاری سیاسی نکیم زور مسائل هن ارزش دارن مربوط به امت اوانی شهشت هر درجه دومن بد لهمو خومن خومن لایق نیم جاره برا کانم خوشک کانم کنین لیره عزیز گلم جاره خومن هشتا وقتی دبستان مانه دوستانی پرورشی امت سیانزه ساله مکو یک سالی مدینه یا او چوارده ساله است او چوارده ساله زمانی کاری سیاسی نیه برکشتی شفی سیاسی یا بحثی سیاسی بحث جایه لکار هر کسی به تناسبی صلاحیت و امکاناتی او بترحب بوی الان من که لیاقت کار سیاسی نیه ولی مکلفم بره بحثی سیاسی بکم بحث آسانا تي حلطونا فنينا إنسان أخي سكيني بحث كردن زور مشكلنيا أما بوها مو كسيش وكنا وكتنيا والله بو با تجربترین و زاناترین اوش بحثی سیاسی و مشروع نزانم لوانه امره لدرون و دوچاری احساسات ببن بتقوایی بکن نسبت به دشمنیش تو نبه بتقوایی بکن وقتی تو هشتا مسلط نبوی بسر احساسات و اوات فی خودا بحثی سیاسی بکن طبیعتی سیاسی اویا تحریکت اکا وک اسبه سرکش لغاو لدست درک اگر مختصر یک بخوم گروگالی سیاسی به جایی بزنم و باقی به خوش کلم به جایی دی نزنم صدمه اوینم ام جاره ام توضیح مفصل موت هرچن مفصل نیه نسبت به مطلبکه مطلبکه یک جار جزی بحثه اما نسبت به واجاره نوسی موتو من مفصل تر بو ارزوم اوی که تواوی هاوریگلی من بیا ناسمونه یا ناسم نزیک و دور بیش نونو قبولی بکن حذر بکن درون خویان آوغان بکن و به ایمان بو اوه که بتوانن لرگه ایمان لانوند تا اتوانن نه تنها لکاری سیاسی لبحث سیاسیش لابوند بحث سیاسی اوه برخورد درگیری به لگل مخالفان سیاسی لقل قروه أحزابي مختلف لقل حكومة أو حكومة أو حكومة جريانك تشتي أجير نوع أو مسألة جيترا فلانا كاركرا فلانا روزامة وينوسي ولي مسألة برخوردو دستبندي لبرابر يكوا بأملنا مقسيش تشميرن با نخلي سن لجادة تقوى با درونتان وايليني إحساسات وعواطف وغزب كينا غالب بي بسر إيمان تانا پنا بخوال وكا دلي كيني تياجي ببيتوا كينو كين جيان ليك بلي إنساني مؤمن اگر كاري تخراوكا رقيني بي ولي كيني إنسانك لدلاجي بگري پنا بخوا دلو درون شفل ويرانكا بتوان صراحة إجن بيتان خواه آقای لیا نسبت بوانه واده سال که طبعا عشقرات به جرم اکنوه به گناه اکنوه ندزی اکنه فسقی نفجوری اشتی من یعن لزندانه نگه تاری کبه نسبت با اوانه و عزیزگل و خوشویزگل فرو فراوان من یعن شکنجه کشکره لگروه و احزاب و امانه نسبت بوانه و چل نفر لنزیکترین رفیق کنم یعنی لنزیک شهر سنه لرگه سلوات آواز زنده بگار کردو قیمیه لدل ما خواه آگای لی هست بو انازه بو عزیز غیرم بو خم آرزوی ایمان و فضیلت و عاقبت خیری اکم بو اوانی شون این آرزو اکم خواه آگای لدل ما یعنی کنم ایو شوابن اولین ضرره که لکینا بگی به انسان به درون خواهی معلومی هیچ ضرری با خلق تر بی من کینه فلانه کسم گرده دل هیچ معلومی با دنیای و اگر انشالله آخبت خیر بی با آخرتی چی سرموی ضرری بی ولی لبراد دلکه خو من رشید شفاله بیتو نبا امی خواهی یعنی کم قین ارزم کرد قین حاتم لخراری قینه که لازمه ولی کینه کس نوریده دل یعنی وانوی که حسکیت بدبختی کسیک حسکیت ضرور زیان بو کسیک حسک اویش خوشبختی اویش دای شیر روی زد رو اکنو منی لد رو که که بابا علی زیاد بیگر گوشه یک لدل بوچ کلانی نبو او کینه ولی فرطر دلت او به دعای خیر که دعای خیر که خواه خوشبختیان که اخه که بابا علی جان ماموی عزیزم برای گوری خوش شویستم تو فکری لیکر و چاوکم ایما لبر شخص خو مانه کستیک من خوش لیتی یاقی مانه لکستیک خواه ضررتی ولی اگر لبر خواسو لبر دین خواه و لبر بندگانی خواه دی چاوکمی چنی خوش فلان آغا که لمقاماتی حکومتی یا فلان آغا که لسرانی گروه حزبی که لمنو تو باشتر تي هل شي بو خدمت بدين وبندگاني خو اخر شي لو خوستر تیتوا اگر آرزو بکن او عرض کنم دعا بکن آرزوی که تنیاش نده دعا بکن به دل پیمان خوشته او کابرا بزه تا خدمت گزاره نسبت بدین و بندگانی خواه لمنو توخ باشتر یا خواه ایمیش باشتر بخوا اتوانین ورده ورده عرض کم انتظاری اومنیه که همو خیر و کمالک انسان یک جارزو تیبگا همیشه و تو ما ولی لرگه خیر و کمالاتی انشاءالله بدلی خو من او حالی بکن هرچن کین من بیل خراوی ولی کن ارزو بکن خراویش باشتی بکونه سر رگه تقوی و فضیلت نکینه انده دل بگرین با هر بدبخت نور و سوال میشه مطلبی دوم لباره کاری سیاسی و لباره بحثی سیاسی شوا کاری سیاسی بو خوش مو بو هیچ کام من جایز نیا بحثی سیاسیش یک جار کم هیا که جایز بوی جایز بی بوی خوی تکل کام خودن بپارزم تا با امیدی خواهی متعال و من لیهات اطمینان من با خو من بده اگر حکومتی ایران نه حکومتی دنیاش بوده نه دست من قران اک نه حساو نه خواهیم کلمه اک نه حساو ببنده خواه اک نه ایجیم طبقی دینی خواه اگر کابره فرده که یک جا نناسرا و تبقی دینیم کردوتی پیم ای روت رشده اولین وزیفم اوی بلم گردنت آزاده حلی اکسد که نتوزیم کرد بلم تبقی خود خود روت رشده هر وقتی گیم او مقامه او وقت بحثی سیاسی بکم و کاری سیاسی بکم ننکه عیسه او اطمینانم بخوم نیه که اگر ده صلاتم پیا کرد میلیارد میلیارد طولی ملت کوتا دستم دست نکم کیف خوشی و خوش گذرانی اطمینانم بخوم نیه که اگر کابرا زلی کلیم ده مشکی کلی ندم بکر نایم خون کل والا بود يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم بل تظاهر ويا هزاران خانواده جاروا فقيروا ببزاعتك أما متوجه أو ظلم والا خلقك هيتش نية زريري بو خلق زريري قوري خوتا زورم في خوش الزبانك بذي بتوانم تفسيريك مفصلي أم جملة قرآنية بيجم خوتا سادة ريني أويا كلول تو وادرس كياي ملايكة تجدد بوبوا وقت الظلمة كيلة خلق وقت ليتي حيواني اشتفت لكاتو لقتل ابوها هشتا كمت به او نبهت سيدي بوتك ابيتا واما بو دنيا لو دوا خو خيالي في الدنيا خوشكي بخيالي خود بو خود كخوش اشنيا او اشي تفسيري كيها والله ظالم الخوش يعني واما زان الخوش يعني يكجار لمظلوم غل لدلو درونه وطالتر يعني خوشی و نخوشی ظاهری و روالتی همیشه تفسیری که زوری گرکه هیچ نیه مصنوعی خوشی و نخوشی دلو درونه چا خواه توفیق با همیشه باش توضیح بگم دلو درون یا عرام نیه ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر خوشیان نیه بدبختانه وک معتادکه هر اکوشن هم بلکه خوشیان ده بلکه خوشیان ده هر چند زورتر اکوشن بظلم و زورونا حساو خوشتریان به زیادر تالا ندلو داریم یعنی قربان او و تعریف یه فاچه نه بدبخت او قربسر او کاسلیسی نجاسات بلا جا کافی گید او و خطرناکا بو انسانی که هشتادان مرزاو لسل ایمان و تقوی اوه وقتی توشی کاری سیاسی اده اولین کسی که ظلمی لیه چی و خرابترین ظلمی لیه چی خواهی خواهی مرتب خری که درونی خواهی پیسه که نمره انسانیتی خواهی کمکات و آخرتی خواهی ویرانترو تاریک ترکم ایدر انشاءالله مولا اما بسته ام نختاره تذکره بو هرچی خوشی بیست مطلبی تیش که امی جهر چنجار بس من کردوا اوه یکا مسلمانان برک دست و دست بندیان هیو اختلافیان هیو با یکو شرق سیان هیو با یکو به زور زور زور جاریش ام حقیقت موت و هر چی نقص و اشتباه نخوشی سلوه اوینم تواشاکم گشتی عیب خوما لوانا اکسی تروک لفیلم اکسی تدروه عیب والخوما لنا خوشی سلوه اکسی تروک نا پختگی یلو نا تواوی والخوما مثلا امیچه بحثه که ایسا به تفصیل نجمی حلوی گرم بود جاری در لنامه که اشارم کردوه بسی دسته لرهبران دین علماء عرفاء متصوفة خوال الصالحة كانيان راضي بيو مقاميان عالي تركا هر كام لمسي دسته كيان وابوه مخلصة كانيان عليم وانا واكس كارو دوكان داربون كارم فيانونيا هر كام فيان وابوه ريقي في غمري إسلام صلاة والسلام ورحمة وبركاته خوال أخي وخرش ويسفلي أو سوا خويا انتخابيا كردوا علماء ويا